znaleźć na stronie polskieradio.pl, w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych i na YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodził Kościół katolicki. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Zaduszny. Cmentarze bliskich odwiedzali też Czesi. W Pradze często zatrzymywano się przy grobach idoli. Pięcioosobowa rodzina trafiła do szpitala po podtruciu się tlenkiem węgla. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Przypomina ona, że każdy wierny ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Na najstarszym cmentarzu w Warszawie, Starych Powązkach, od rana pojawiało się dużo osób. Jest troszeczkę luźniej, śmiało można zrobić zakupy, odwiedzić bliskich, pomodlić się troszeczkę. Chodzimy i mamy chwilę, żeby przejść. Też patrzymy, na jakie nazwiska tutaj leżą, jakie opowiadamy dzieciom. Tutaj przed chwilą jest grób rodziców Fryderyka Chopina. Żeby po tym całym Halloween pamiętali, o co tutaj chodzi, nie? Zaczynam tutaj przychodzę na groby historyczne, a te groby praktycznie nikt już nie przychodzi, więc trzeba postawić lampki. W ciągu dnia prowadzona była kwesta na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Dzisiaj z kolei Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny, kiedy wspominani są zmarli. Czesi odwiedzają na cmentarzach nie tylko groby bliskich, ale również miejsca spoczynku swoich idoli. W Pradze stało się to zaduszkowym zwyczajem, a jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest nagrobek zmarłego przed 6 laty piosenkarza Karela Gotta. Była to kurwa naszej generacji. To była muzyka naszego pokolenia, lubiliśmy go. Moja mama widywała Gotta, gdy odwiedzał swojego kompozytora Rudolfa Rockla. Podobno poklepywała go po policzkach, mówiąc: Karliczku, jak dobrze cię widzieć. Postawiłam Karlikowi znicz, wspominając przy tym mamę. Odwiedzam jego grób co roku. Każdy rok. Zawsze przed zaduszkami, będąc na cmentarzu, zatrzymujemy się przy grobie pana Gotta. To nasze pokolenie, symbol naszej młodości, nasz idol, wspaniały i dobry człowiek. Wiesny człowiek, dobry człowiek. W okresie zaduszek wiele zniczy płonie też na grobie Wacława Havla, dramatopisarza, dysydenta, pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej. Pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło po południu w miejscowości Zwonowice w powiecie rybnickim w budynku jednorodzinnym przy ulicy Lipowej. Na miejsce skierowano 5 zastępów straży pożarnej, łącznie 21 ratowników. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że prawdopodobnie doszło do uwolnienia się tlenku węgla na piętrze tego budynku w wyniku niesprawnej płyty gazowej w kuchni. Dodatkowo strażacy stwierdzili brak wentylacji. Mieszkanie było wyposażone w czujnik tlenku węgla. Niestety była słaba bateria, więc czujnik nie zareagował. Mówił Wojciech Kasperzec z rybnickiej straży pożarnej. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Strażacy po raz kolejny apelują o montowanie czujników tlenku węgla i regularną wymianę baterii. W lawinie, która zeszła w paśmie górskim Ortler w południowym Tyrolu, zginęło 3 niemieckich skialpinistów. Ofiary to 30-letni mężczyzna i kobieta oraz 50-letni mężczyzna. Zostali wydobyci spod śniegu przez ratowników, ale ich życia nie udało się uratować. W tym rejonie była też druga 4-osobowa grupa niemieckich narciarzy górskich. Ich także zaskoczyła lawina. 2 osoby uratowano, 2 nadal są poszukiwane. W akcji wykorzystywane są śmigłowce i drony. Słowacy do czerwca zamknęli szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe, przypomina przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała. Nie wejdziemy na żaden szczyt, na żadną przełęcz. Możemy wędrować jedynie kilkoma dolinami do schronisk. Nie ma co planować wycieczek na szczyty. Takie wycieczki mogą skończyć się mandatem, czyli słowacką pokutą w wysokości nawet 100 euro. Po stronie polskiej od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, przez 13 na Pomorzu i 15 w centrum, do 18-19 miejscami na południowym wschodzie. Autopromocja. Dziękuję, Zosiu, za zaproszenie do rezydencji w Trójce. Bardzo proszę. Słuchacze zapewne znają nasze głosy, ale naszych gustów mogą nie znać. No mam nadzieję, że cię zaskoczę, a i siebie może też. No to nie mogę się doczekać. Wybory muzyczne Agaty Passent w rezydencji w niedzielę między 15 a 17. Zofia Sylwin i Agata Passent. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w tym szczególnym czasie. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Wydanie dla koneserów i melomanek. Mamy pierwszy weekend miesiąca, stąd też podtytuł naszego dzisiejszego spotkania, w którym brzmieć będzie muzyka ambientalna, eksperymentalna i przede wszystkim muzyka elektroniczna, od której nie należy niczego oczekiwać, tylko dać jej brzmieć. Jakże elegancka, jakże rozbudowana. Ma wiele zakamarków i kilka zwrotów akcji. Tak, szanowne i szanowni, brzmi tytułowy utwór albumu Chariots of Fire Vangelisa. Do dziś zatrzymuje mnie fakt, że przecież Rydwany Ognia kojarzymy przede wszystkim z tym utworem. We'll be right back. Titles. Tak dosłownie zatytułowano nagranie otwierające jakże znany album Vangelisa Chariots of Fire. Ów tytuł w utworach pojawia się na stronie B, którą w całości właśnie wypełnia utwór tytułowy, zaczerpnięty oczywiście z filmu, do którego Vangelis skomponował i nagrał muzykę, za którą zresztą otrzymał Oscara. Singiel tego albumu, czyli właśnie utwór wybrzmiały przed momentem, został wydany w kwietniu 1981 roku. Sam album w marcu w Wielkiej Brytanii i w październiku w Stanach Zjednoczonych. Całość oczywiście powstała na potrzeby filmu Haga Hudsona, który zaprosił do współpracy Vangelisa, ponieważ bardzo, ale to bardzo cenił jego dwie płyty, Opera Sauvage i album China. Muzyka w każdym razie powstała w roku 1980. Wszystko nagrywano w londyńskim studio Nemo Vangelisa i po pewnych zmianach w stosunku do samej ścieżki dźwiękowej muzyka ukazała się na winylu. Płyta to coś innego niż film. Muszą nastąpić zmiany. Przede wszystkim ze względów artystycznych. Mówił Vangelis w jednym z wywiadów, a w innym dodawał. Nie chciałem tworzyć muzyki z epoki. Starałem się skomponować ścieżkę dźwiękową, która byłaby współczesna i jednocześnie zgodna z epoką, w której rozgrywa się akcja filmu. Ale nie chciałem też, żeby dźwięk był całkowicie elektroniczny. Przywołałem dziś te dwa jakże piękne nagrania, bo przypomnę, że pierwszy weekend miesiąca to czas z muzyką refleksyjną, łagodzącą obyczaje, no i czas z muzyką wyrafinowaną. Zatem właśnie dla koneserów i melomanek. A do nagrań sprzed lat, w tym do pierwszych nagrań ambientowych, wrócimy dziś jeszcze. Stanie się to po tegorocznej suicie zespołu Faithless, który zdecydował się na eksperyment zajmujący, podobnie jak u Vangelisa, całą jedną stronę winylu. W edycji kompaktowej z kolei utwór plasuje się w środku tej pięknej, jakże długiej opowieści Brytyjczyków. To make something that I just think is absolutely brilliant. And I find it very hard to think anything I do is absolutely brilliant. Thank you. Book of Hours. Tak, szanowne i szanowni, przedstawia się suite opublikowana na najnowszej płycie Faithless Champion Sound. Mam wrażenie, że idealnie wpisuje się w ten szczególny czas i w to inne niż zazwyczaj wydanie Patrójnego Pasma z dedykacją dla koneserów i melomanek. Pierwszy weekend miesiąca to właśnie wydanie specjalne, w którym nie oczekujemy niczego od muzyki, tylko dajemy jej zwyczajnie brzmieć. I co chyba oczywiste, często w tych spotkaniach mamy do czynienia z ambientem. A jeśli tak, to pora przyjrzeć się historii tego gatunku. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia.